Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал. Чытае аўтар. Частка 9. Аднойчы паляцеў я з Мясніковічам чарговы раз у Вашынгтон на паседжанне Міжнароднага валютнага фонда. Здаецца, было гэта недзе на пачатку 95-го года. І пакінуў свайму памочніку Валеру Дашкевічу, так бы мовіць, бомбу для Лукашэнкі. Не падумайце, чаго кепскага. Гэта было проста папера з тэкстам выступу. А ў калад супала так, што ў той самы час ладзілася важная гаспадарчая нарада ў Гродна. І я меўся там выступіць з даволі рэзкай крытыкай высокага дзяржаўнага кіраўніцтва, бо ўжо бачыў, што з ягонай волі усе рынкавыя падыходы коцяцца пад адхон. Марудзіць было нельга, і я папрасіў Дашкевіча, калі ласка, агуч той тэкст ад майго імя. Пра Лукашэнкавую рэакцыю скажу пазней. А пакуль што распавяду яшчэ трохі пра нашыя тагачасныя стасункі з найбуйнейшымі міжнароднымі фінансавымі інстытуцыямі. Ведаеце, дасюль ганаруся, што менавіта мне выпала ад імя сваёй маладой краіны падпісаць у Вашынгтоне пагадненні па ўступленні ў Міжнародны валютны фонд і Сусветны банк. Мясніковіч, тады віцэ-прэм'ер, увогуле быў вельмі чуйны да гістарычных момантаў. Усюды, дзе мы былі за мяжой, узброіваўся відэакамерай ды фотоапаратам. Распораз прасіў шчоўкнуць на нейкім адметным фоне ці побач са значнай персонай. Сам я да такіх рэчаў дастаткова раўнадушны. А Мясніковічу паўжартам казаў: «Малайчына, табе лёгка будзе пісаць мемуары». Зрэшты, потым ягоная кар'ера склалася даволі пакручаста і вывела ажно да Акадэміі навук. А тады быў романтычны перыяд нашых стасункаў з Міжнародным валютным фондам і ўвогуле з Захадам. Мы акуратна зрабілі належныя ўнёскі ў статутны фонд Міжнароднага валютнага фонда ды іншых міжнародных фінансавых арганізацыяў, атрымалі права на льготы, крэдыты, фінансую і тэхнічную дапамогу. І для Беларусі адчыніліся надзвычай выгадныя гарызонты. Мяркуйце самі, хіба кепска, калі даюць ладныя грошы на 15-17 гадоў пад 5-5,5%. Звычайна, калі краіна без крэдытнага рэйтынгу, дык меней чым пра 15% слухаць не жадаюць. Згадваю, што няпроста было ўзгадніць атрыманне першай траншы крэдыту стэндбай. Пасля доўгай гутаркі з кіраўніком МВФ Мішэлем Камдэсю я нарэшце адчуў, што лёд крануўся. А ўжо як вылучылі нам той стэндбай, дык адразу японцы прапанавалі крэдыт на такіх самых умовах. Карацей, мы здолелі паказаць свету, што гатовыя да прыходу інвестыцыяў. Вымалёўвалася перспектыва атрымліваць штогод болей за мільярд долараў паўнапроставых уліванняў у нацыянальную эканоміку. Па ўсялякім разе мелі б інвестыцыяў не меней, чым цяпер палякі. І разам з тым нейкі цяжар на душы не даваў мне цалкам трыумфаваць. Тачыў чарвячок. Было прадчуванне, што афіцыйны Мінск пусціць усё супрацоўніцтва дымам. Так яно ўрэшце і сталася. Нядаўна вось пачуў праз радыё «Свабода» красамоўную адзнаку. Эксперт Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця сказаў, што две найгоршыя краіны ў іхнім банкаўскім партфелі – гэта Беларусь ды Туркменістан. Адно слова дажыліся. А на пачатку ж нам за мяжой верылі і ставіліся надзвычай прыязна. За маім часам ці не палова супрацоўнікаў Нацбанка двойчы прайшла стажаванне на Захадзе. У звязку з гэтым згадваю сустрэчу з кіраўніком федэральнай рэзервовай сістэмы ЗША Аланам Грынспенам. Увогуле чалавек ён не шматслоўны. Яно і правільна. Калі ў галоўнага банкіра доўгі язык, гэта небяспечна для стабільнасці фінансавага рынку. Прэса пісала, што аднойчы нейкі кангрэсмен задаў яму пытанне, якое ў стэнаграме заняло аж 123 радкі. Дык вось адказ улез у 3 радкі. І на маю прапанову Грынспен адагаваў надзвычай лаканічна. Я закінуў ідэю, каб нашыя людзі павучыліся ў штатах унутранаму аўдыту. Тады гэта была зусім новая для нас справа. Ён толькі сказаў: «Окей». Не паспеў я ў Мінск паляцець, ужо ляжыць факс з запрашэннем цэлай групы за іхні кошт. Гэтаксама за свой кошт запрашалі нашых спецыялістаў навучацца найбуйнейшыя замежныя банкі. Сам я, напрыклад, прайшоў стажаванне ў Парыжы і ў Лондоне. Заходнікі шчыра хацелі найхутчэй расчыніць нам усе нюансы банкаўскай палітыкі ва ўмовах рынку. Наіўна верылі, што гэты рынак у нас будзе развівацца сямімільнымі крокамі, а нашыя правадары ўжо рыхтавалі яму падножку. Ну дык вось, на той нарадзе ў Гродні мой памочнік Валер Дашкевіч зачытаў даклад Богданкевіча з крытыкай лукашэнкавай эканамічнай лініі. Карыстаючыся нагодай, зазначыў, што Дашкевіч вырас у выдатнага фінансавага эксперта. З задавальненнем чытаю ягоныя дасціпныя каментары ў друку. А прэзідэнту мой выпад тады яўна не спадабаўся. Мо яшчэ і падумаў, што я наўмысна схаваўся ў кусты, а на трыбуну свайго падначальнага выставіў. Атрымалася, нібыта любы службовец можа бацьку публічна бэсціць. Вось і кажа мне потым Лукашэнка з нейкай амаль што дзіцячай крыўдай: «Хіба ж так можна? Мы ж як-ніяк у адзінай камандзе, а я ўжо зрабіў сам сябе выснову, што няма ніякай каманды. Калі і была, то ляснулася пасля знакамітай адкруткі коштаў ды іншых антырынкавых штукарстваў». Лукашэнка ўсё болей збіваўся на кебічаўскі шлях кансервацыі старой гаспадарчай сістэмы. І нашыя супярэчнасці, натуральна, абвастраліся. У тым ліку і што тычылася так званага расійскага вектару. Я, дарэчы, уваходзіў у аналітычную групу, якая распрацоўвала варыянты эканамічных стасункаў з Расіяй. Неаднойчы наўпрост казаў Лукашэнку: «Давайце перайдзём на нармалёвыя рынкавыя дачыненні». Той у адказ: «Не, варта максімальна скарыстацца з іхніх ільготаў. Расія, маўляў, не збяднее, а вось для нашай маленькай рэспублікі каласальная выгада будзе». Я тады ўжо болей рэзка кажу: «Ды нашто тыя льготы? Не бойцеся, без штаноў не застанемся, калі купім энерганосьбіты і трохі даражэй. Затое тады цалкам справядліва будзе высунуць Маскве сустрэчны рахунак за базы, за транзіт і гэтак далей. У выніку збалансуем плацяжы, будзем пачувацца паўнавартаснымі людзьмі. А так вечна стаім перад крамлём з працянутай рукой». Аднак пераканаць прэзідэнта хоць на грам не ўдавалася. І рэч была не толькі ў эканоміцы. На той час у яго з'явілася вялікая цікавасць да ролі Ельцынава пераемніка, прасцей кажучы, да крамлёўскага трона. Таму і распачаліся славутыя інтэграцыйныя пацалункі з разбіваннем чарак. А паколькі я на той момант паказаў сябе цвёрдым незалежнікам, дык антаганізм між намі быў проста запраграмаваны. Апошняй жа кроплей стала аперацыя са зліццём Беларусьбанка і Ашчадбанка. Забягаючы наперад, скажу, што ў заяве пра адстаўку я пералічыў два пункты. Першы – немагчыма працаваць за поўнага разладу між лініяй Нацбанка ды дзеяннямі выканаўчай улады, цалкам паваленая праграма вываду эканомікі з крызісу. Другі пункт: не магу згадзіцца з незаконным аб'яднаннем Беларусьбанка з дзяржаўным Ашчадбанкам, бо такім чынам за кошт дзяржавы кампенсуюцца страты прыватнага банка. І ўвогуле такое рашэнне па канстытуцыі у кампетэнцыі нацыянальнага банка, а не выканаўчай улады прэзідэнта. Астаяла за сумесным праектам цяпер паўзабытая ўжо Тамара Віннікава. На той жа час ейная зорка толькі ўзыходзіла. Яна здолела атрымаць сімпатыі на самым версе. І высокае кіраўніцтва ахвотна заплюшчыла вочы на тое, што Беларусьбанк на чале з Віннікавай жыў зусім не па сродках. Прыбытку не было, але шалёныя грошы ішлі на новыя будынкі, легкавікі, мэблю і гэтак далей. Раздаваліся рызыкоўныя крэдыты, значная доля актываў сталася мёртвай. Былі штукарствы з выплатай заробкам супрацоўнікам. Карацей кажучы, банк зрабіўся фактычна банкротам. Кажу пра гэта ўпэўнена, бо паводле пасады валодаў сітуацыяй да даробніцы. Пра сур'ёзныя праблемы Беларусьбанка я інфармаваў і кіраўніка дзяржавы. Ну а Віннікава, як менеджэр, выбрала ў крытычнай сітуацыі па-свойму лагічны варыянт дзеянняў. Трэба ж было неяк ратаваць капіталы прыватных акцыянераў. Так і нарадзілася ідэя зліцця з дзяржаўным Ашчадбанкам. І была пададзеная гэта задума з прывабнай для Лукашэнкі упакоўцы. Маўляў, глядзіце, прыватны банк ідзе фактычна пад крыло дзяржавы, а дзяржаўны набывае дадатковую вагу. Для прэзідэнта, які марыў усё ўзяць пад дзяржаўны каўпак, гэта выглядала добрай прынадай. Так што пазней, калі мяне выклікалі сведкам у справе Віннікавай, я так і сказаў пракурору: пытанне не да яе, а да тых, хто даў згоду на праект. Тых высокіх асобу, аднак, у пракуратуру выклікаць чамусьці не сталі. Калі мая заява пра адстаўку ляжала ўжо на Лукашэнкавым стале, пэўныя людзі з ягонага атачэння пераконвалі бацьку не секчы з пляча. Леанід Сініцын, Васіль Даўгалёў прапаноўвалі, каб ён хаця б сустрэўся са мной. Мой пашэнціць неяк узлагодзіць пытанне. І такая сустрэча адбылася. Пра яе наступным разам. Сучасныя мемуары. Станіслаў Багданкевіч. Мой капітал.